почав це Орлик. Ім'я славетного гетьмана Івана Мазепи вічно житиме безсмертною славою в пам'яті нашого народу, бо він хотів дати йому змогу розвинути у повній свободі всі його безмежні можливості. Нехай ні військо, ні народ не стратить надії. Наша справа справедлива, а справедлива справа в кінці завжди перемагає. Пророчі слова. Наша справедливість перемогла. Треба її утвердити. Славили його наші політики, громадські діячі, кобзарі, поети. Почитаємо вірш Мусія Кононенка «Мазепа». Мазепа народився на світ з ясною головою і вів до щастя цілий край під власти булавою. Як рівний з рівними водився він з королями, сварився, лаявся і мирився з князями і царями. Він був країни вірний син, коханець волю, степу. І ним тепер дратують нас. Мазепа ти, Мазепа! Москві припав не до смаку оцей господар краю. Чи ж справді, як Мазепа той, і я свій край кохаю? Чи прагну щастя я братам? Чи з ворогом борюся? Чи, може, я нікчемний раб? Під гнітом я курюся? Ага, боротись хочеш ти, мерців підняти з склепу, говорять там і додають. Мазепа ти, Мазепа! Мазепа волю визнавав. Він не боявся загину. Хотів свободною зробити свою він Україну. За волю проливав він кров, карав смертельно зраду. За рідний край ішов на все. На хитрощі, на зраду. І допікають нас тепер. Так-так, ти теж за Гепа? Та й знову додають. Мазепа ти, Мазепа. Мазепи ми. Коли б то всім Мазепами нам стати, коли б то кожен міг із нас за край свій помирати, коли б то кожен володів одваги булавою, то, може б, Польщу і Москву ми мали під собою. Мазепи ми, Мазепи ми, карай цим лихом, Боже, тільки мазепинська любов Україні допоможе. Які гарні слова. Дійсно, якби всі ми любили так Україну, як її любив Іван Мазепа, то вільними стали б ще у 1708 році. Але не судилося. Володимир Сосюра, видатний український поет, у своїй поемі «Мазепа» говорить вустами гетьмана: «Я так люблю твої дороги, моя Україна сумна. Ти на груді моїй, мов рана. О, як залізно вірю я, що час визволення настане, і шабля золота моя, Мазепи, гетьмана Івана, над трупом ката засія. Нам належить повернути в Україну останки тіла Мазепи. Ми до цього часу не виконали свою національну місію. І це свідчить про те, що ми ще не позбулися чужинецької ідеології, не прониклися власною свідомістю. Нам належить високо піднести, очистити гідність, честь